żebyśmy w ogóle mogli się nawrócić. I tutaj w tym przypadku też jest te przypadki, które tutaj mamy pokazane, to mają to do siebie, że musi nastąpić śmierć w naszym chodzeniu, w naszym życiu, w naszych dążeniach, żebyśmy mogli w ogóle chodzić za Panem i robić to, co by mu się podobało. Bo nasze życie polega na tym, że my ciągle po prostu chcemy sami coś zrobić. I wielokrotnie chcemy zrobić coś bez Boga. Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną. Widzimy, że końcowym etapem naszego Zbawcy była śmierć. On nie musiał nic zrobić, żeby umrzeć tutaj na tej ziemi, dlatego, że był czysty, bez grzechu. My na naszej drodze musimy najpierw umrzeć, żebyśmy mogli coś dla Boga zrobić. On miał na końcu tą rzecz, znaczy śmierć, dlatego, żeby właśnie nam dać życie. My najpierw musimy umrzeć, żebyśmy my mogli żyć dla Boga. I to musi się stać przy naszym nawróceniu i myślę, że każdy tego doświadczył. I też przy każdym naszym, można powiedzieć, każdej naszej sprawie, co chcemy zrobić, to dla tej sprawy, jeśli chcemy zacząć w ogóle cokolwiek czynić dla Pana, to najpierw te nasze starania i nasze wszystko musi umrzeć. Bo inaczej po prostu nic dla Boga nie jesteśmy w stanie zrobić. I takie tylko mówienie, że Panie, ja pójdę za Tobą, a nigdy ani jeden krok, ani jedna ręka, ani nic nie jest w tym kierunku uczynione, to wiemy, że to po prostu nie zaistnieje. To są po prostu tutaj wspaniałe przykłady, które mówią nam o tym, aby nasza droga była, można powiedzieć, rozliczona, czy można powiedzieć, żebyśmy się nad tym zastanowili, co robimy. Każdy z nas, kiedy ma jechać na przykład w jakąś drogę, to ją, może powiedzieć, oblicza. Mówi, muszę wyjechać wcześniej, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, nalać się paliwa do zbiornika, muszę wiedzieć, że rozumiesz, że kiedy jest zima, muszą być opony. Wszystko to jest po prostu zrobione, porachowane. I to jest jakaś droga. Czy iść za Panem, to wystarczy tylko nic nie zrobić? Może trzeba się pomodlić? Może trzeba komuś coś przebaczyć? Może po prostu trzeba coś stracić? Może trzeba po prostu też i coś kupić? Musimy po prostu zacząć nad tym się zastanawiać, a przede wszystkim musimy umrzeć dla samych siebie.